Labą dieną, gerbiami studentai ir nemažiau gerbiamas studentės. Vėluoju su paskaita. Tiesą sakant, net ir savotiškai džiaugiuosi, kad spėjau, jog paskaitas įrašinėsiu, nes vis tiek būčiau nelabai pajėgus tai padaryti numatytų laiku. Na, taip sakant, yra pliusų. Paprasčiausiai, jeigu kils pagunda pradėti tvarkyti namus, tai gerai, pagalvokite prieš tai darant, kad nesibaigtų kaip man, nes sugebėjau įlysti virš spintos ir užsiversti ant savęs kažkokios velnevos. Pataikiau savo į akis, tai gerą pusę savaitės praleidau, sakykim taip, nelabai darbingam stovyje. Liežuvį nepakenkiau, aišku, paskaitą skaityti gal galėjau, bet sutikit sunku, kad tai daryti, kai nelabai galėjai žiūrėti, kas monitoriuje, kur paspausti. Na ir ne tas galvoju, jeigu pastoviai peršti akis ir skauda ir išsimiegot normaliai negali. Bet dabar jau viskas normaliai, taip kad praleista grafiką pasivysim, jo labiau, kad kada jūs tas paskaitas išklausysit, čia ypatingos reikšmės, tame ir nėra, galite ir susikaupti gal kelias, iš karto paklausyti, dvi, tris, jeigu depresijos nesukels, arba visiškai drąsų žmonės gal iš viso vieną paskirti kokį šeštadienį ir išklausyti pusę semestro paskaitas. Žiūrėkit, kaip jums geriau atrodo. Na, o šiandien paskaita skirta valstybės pradžiai, valstybinės sistemos tuo pačiu, politinės vienokiai ar kitokiai pradžiai, arba grubiai tariant, tai žaidimo, politikos žaidimo lauko apibrėžimui. Savotiška gal, jei ne ribų analizė, tai fono ir sąlygo analizė. Na, jau praeitą paskaitą minėjau, kad mes šių laikų Lietuvos Respublikai ir tai tvirtinę savo konstitucijos preambulėje, kildinam save iš baltų genčių. Galima ir atsiversti konstituciją, aišku. Prieš daugelį amžių lietuvių tauta sukūrė Lietuvos valstybę. Ir gynėme ilgai. Šimtmečiais gynėm savo laisvę ir nepriklausomybę. Išsaugojom savo dvasę, gimtąją kalbą, raštą ir papročius. Na, aišku, čia galima kabinėtis prie formuluočių, ypač dėl dvasinių dalykų, nes o kaip tai patikrinsi. Su raštu Lietuvoje, na, irgi taip sau, šiaip sau, ilgai kapstytis reikėtų, nuo kada mūsų raštą galima vadinti šimtinai lietuvišku. Bet vis tik tai bendras nusiteikimas toks. Mūsų valstybė tai nėra naujai sukurtas kažkoks darinys, kaip kartais mūsų gerieji kaimynai bando mum primesti. Ir kildiname save, savo suvereniteto, savo ne tik suvereniteto, bet ir tautos savoką iš senosios viduramžius siekiančios istorijos. Tai nuo to matyti reikėtų pradėti, kasgi čia ta kokiagi tauta pas mus susiformavo, lietuvių tauta, ar turbūt gal ir naciją galima vadinti, kad nepainėti su lietuvių etnosu, arba vidurio ir pietričio aukštaičių. Ten matyt, ta istorinė Lietuva kažkada buvo, Mindaugo ir Gedimino. Na, mūsų protėviai įprasta sakyti, kad atvykę, atsikėlė iš šituos kraštus, tas nemaža dalim teisybė, bet matyt ne visa teisybė. Na, ilgą laiką archeologų ir ne tik archeologų, ir dabar ta diskusija nepasibaigusi apie lietuvių etnogenezę, iš kur mes čia atsiradom ir susiformavom. Netrumpai, taip sakant, buvo mąstoma, kad pirmi Lietuvos gyventojai nežinia, kas buvo. Na, žinia, kas iki ledynmečio, matyt, gyveno neandertaliečiai. Po ledynmečio ima apgyvendinti tie vadinami senosios Europos atstovai. Išeiviai, ko gero, iš Afrikos, matyt, šiek tiek ir su neandertaliečiu. Labai nedideliu genetiniu priedu. Čia didelės Amerikos netrasiu, bet visi tie žmonės, kurie gyveno už Afrikos ribų, yra tokie truputį maišyti, tai Homo neandertalensis ir Homo sapiens sapiens, bendri palikuoniai. Nebuvo tas maišymasis kažkoks grandiozinis, ten taip va, vidutiniškai tariant, kas 700 metų tarp mūsų protėvių galėjo pasipainioti vienas neandertalietis. Ir dar reiktų pabrėžti, kad tik tai vyrų pasipainėdavo, moterų neandertaliečių palikuonių, sprendžiant iš genetikos, nėra. Kokiem čia priklausė kalbiniam ir kultūriniam tipam žmonės, kurie paleolito pabaigoje, mezolite ir neolite gyveno Lietuvoje, sunku pasakyti, per mažai domenų. Bet galima kalbėti, kad prieš atkeliaujant indoeuropiečiams, ko gero, tai ne ko gero, taip ir buvo, Lietuvos didžioji daly teritorijos gyveno tautos gentis, ar gal ir ne gentis, o šeimos, kurios galima priskirti prie finų ar suomių kultūrinės civilizacinės grupės. Na ir genetiniai tyrimai Lietuvos gyventojai atskleidžia būtent šį aspektą. Lietuvoje bendrai yra toks labai ryškus skilimas į vakarų ir rytų Lietuvą, na arba jau taip būtiškai kalbant Aukštaitiją, Žemaitiją, Žemaitiją. Ir šiek tiek skiriasi ir antologinis tipas, ir skiriasi ir genetinis šiek tiek kodas. Na, grubiai tariant, genetinio skirtumo tarp aukštaičių ir žemaičių šiaip jau užtektų dviem atskirom tautom be jokių problemų. Žemaitijai daugiau finų, vadinkim taip, ar ugro finų, ar suomių, ar nieko tai bendro su dabartiniais ten vengrais, su suomiais, ar estais, ar lyviais, tai neturi, bet sakykim taip, na, finiškų genų daugiau. Bendras žemėlapis genetinis yra toks, kad apie pusę 50% Lietuvos gyventojų yra finiškų genų nešiotojai, 35% yra indoeuropiečių palikuonis. Na, indoeuropiečių, aišku, genetinis ten markeris yra specifinis, kurį galima atpažinti, bet šiaip yra ir kitų. Tai rezus minus kraujyje pas indoeuropiečius yra labai didelis kiekis ir lietuviai vieni iš didesnių. Trečia kraujo grupė, taip pat didelis kiekis būtent tarp jų ir panašiai. Na, tiem tiesiogiai iš Afrikos gyventojų palikuonis būdinga pirma kraujo grupė su rezus faktorium teigiamu. Yra ir tam tikra genetinė paslaptis Lietuvoje, tai 15% Lietuvos gyventojų turi genetinius ryšius su Šiaurės, Balkanų, su Šiaurinė Graikija. Kas čia jie tokie ir iš kur atsiradė ir kada atsiradė, sunku pasakyti. Galimas daiktas, kad čia vis tik tai yra tam tikras tautų, didžiojo tautų kraustymosi rezultatas, kuomet, na, matyt, baltam artimi, kas jie ten bebūtų, trakai greičiausiai išeitų, pajudėjo į šiaurę ir dalis jų įsiliejo į Lietuvą. Na, kodėl trakai, tai čia turbūt Jonui Basanavičiui, jisai tą teoriją mėgo, pats Bulgarijai buvo, aptiko tam tikrų panašumų. Vėliau folklorė lietuviškam išvelgė, kad čia pas mus visokie liūtai, levai minimi, kurie Lietuvoje niekada negyveno. Na, o šiaip liūtai Europoje gyveno ir gyveno dar ankstyvos antikos laikais, būtent Balkanuose, Graikijoje. Jų populiacija buvo. Na, kaip bebūtų, turėkit omeny, kad tiesioginių indoeuropiečių palikuoniai Lietuvoje sudaro apie 40% gyventojų ir lietuvių etnosas yra mišrus. Nebūtų čia jokio reikalo, kalbant apie politinę sistemą, kapstytis po tuos genus, na galų gale ne trečiam reikia gyvename. Kraujo grinuolių čia neieškosim, jeigu ne vienas toks savotiškas aspektas. Labai jau ta suomių, ugrofinų, ugratai ten tiesiog kažkada buvo už Uralo kalnų šiaurinis regionas. Taip rusai vadino. Ir čia buvo toks savotiškas atradimas 19 amžiuje, kad tie patys lyviai, suomiai, estai, žora, vepsai, hantai ir mansiai už Uralo, ir vengrai iš esmės kalba tą pačią kažkada buvusią kalbą. Vengrai taip pat yra finų kalbinės grupės atstovai. Na ir taip va iš tos milžiniškos didžiausios kabutėse Finlandijos ar Suomijos, jų pakraščiuose galima aptikti labai labai ir skirtingai gyvenančių tautų. Nuo lapių, kurie vis dar augina elnius, iki ten kokių medžiotojų, hantų ir mansių, iki vengrų ir suomių. Na tai kuo pasižymėjo ar pasižymė šitas etnosas? Na, vienas požymis yra savotiškas. Tai jie, kadangi specifinės evoliucijos rezultatas, negamino organizmas alkoholį skaldančių fermentų, labai mėgsta gerti, labai pasigeria ir taip toliau. Na, čia suomio turistas, taip sakant, visiems žinomas stereotipas ir fenomenas, ir beje, vengrai, jie irgi taip išgerti mėgsta. Nuo pietų Uralo, iš kur madjarai kilia yra, arba vengrai, nukeliavo būtent ten, kur yra pievos, kur galima ganyti jų galvijų bandas, ir kur vynogės auga. Daugiau rado rojų žemėje ir niekur daugiau jie nekeliavo. Bet tas gerai, madjaro valstybingumas, tai jis irgi gana vėlyvas. Gal net taip gerai pagalvojus vėliau, negu Lietuva susikuria kaip centralizuota ir tokia į karalystę panaši, ir karalystė, vengrų karalystė, Vengrija, kuomet susikuria. O nenuklystant visai kažkokio dar čia vietoj rasizmo, dar pradėti kultūrinį rasizmą, ne, bet tų finų tautų ypatybė buvo ta, kad jie... Ir sunku pasakyti dėl ko, ar dėl to, kad labai retai gyvenamos teritorijos, nes jie vis tiek tokie buvo, atėjo pas juos ir bronzos amžius, šiek tiek tiesa, vėliau geležies amžius, ir valstybingumo, ir prekybos elementai, visa tai yra, jie nebuvo vien tik žvejai ir kokie nors ten elnių gaudytai, raugintojai, ne. Ir gyveno ir gana didelės koncentracijos, ten kažkas panašaus į kaimus, ar kai kuriais atvejais net ir miestelius, bet valstybingumas buvo jam kažkodėl svetimas. Na, nekūrė jie valstybių, nekūrė. Jam užteko va, tokio gyvenimo šeimos lygmenį, daugiausiai ten kokios genties ar klano lygio asociacijos. Bent kas panašesnio į didesnį vienetą, kažkodėl finam ir jiem artimom tautom buvo nepriimtina iš principo. Na ir tas pats buvo ir Estijoje, kur tiesą sakant Estija tai buvo papuolusi normanų vikingų pasaulį ir pakankamai aukštai išsivystė, galėjo sukurti valstybę, nekūrė iki 20 amžiaus niekaip jiem ten. Nesinorėjo ir nesėjo. Ta pati galima pasakyti apie komius, permekus Rusijoje, apie va, jau minėtus žoros, vepsų, tuos pačius hantus mansius ir ką tik tai norite. Ir sunku pasakyti, kodėl. Ar socialinis ir ekonominis išsivystymas taip nulėmė, ar galbūt jų religija, nes pas juos, aišku, yra ten dievybės, yra ir vyriški dievai, visko yra, bet šiaip va dominuojanti panteonas, tai yra įvairios dvasios, moteriškos dvasios, kurios motinos, kurios viską apima. Visur jų yra ir tokios legendom ir sakmėm apie pintos mitologijos, kokia, sakykime, buvo pas lietuvius, pas juos nėra. Net ir pas latvius, kurie dar labiau paveikti buvo finų civilizacijos, pas juos irgi mes tų tokių ten perkūno taip ir reiškių ir perkūno legendų kultų. Na ir tiesiog ten mitologija Latvija nepalyginama yra kuklesnė, lyginant su lietuviškąja. Na, jeigu jau visai taip spekuliuoti, bet vėl neužpykite, jeigu kas iš Žemaitijos, tai gal ir galima dar išvesti, kad štai lietuviai sukuria valstybę, jau ją mini 11 amžiui ten kažką panašaus su Šventu Brunonu, vėliau ir Mindaugo, ir Gedimino, o Žemaitija kaip valstybė, tai žinote, kažkokia kunigaikštystė, valdančios dinastijos kaip ir nėra, ar kažkokia kunigaikščia yra, bet jie prisišlieja prie Mindaugo ar Gedimino dinastijos ir pasakyti, kad ten susikūrė centralizuota su valstybinėm institucijom. Valdžia galima taip kalbėti 14 amžiui, galbūt, bet konkrečiai labai vargu. Toks vaizdas, kad tenai yra Žemaitija kaip savoka, o jos viduje kunigaikštėlė su savo gentimis, su keliais kaimais, kaip gyveno 1000 metų, taip ir toliau gyveno. Na, galimas daiktas. Gal. O gal ir ne. Vėlgi čia lieka tik spekuliacijos. Ir jo labiau kaltinti dėl to suomio kultūrą, ir dar dabartinius kokius estus pasigavus, sakyt, ką jūs su žemaičiais padarėt. Na, tai būtų jau visai jokinga. Bet žinoti tai, ką kalbėjau, vis tik reikėtų. Susidūrė dvi tokios savotiškos valstybingumo ar antivalstybingumo civilizacijos. Koks tas buvo susidūrimas, ar jis krūvinas, užkariavimas, ar simbiozė, sunku pasakyti, bet sprendžiant iš archeologijos, vis tik buvo daugiau simbiozės. Išstūmė suomių žodžius ir kalbą. Mes kalbame indoeuropiečių prokalbę, tame tarpe ir žemaičiai, savokos naujos. Na, turbūt aiškinti nereikia, kad tarp finų kalbų ir indoeuropiečių tai yra tokia praraja, kad išmokti mum jas yra nepaprastai sunku. Galima, bet sunku. Kita kalbinė logika. Tai kalbos neliko. Materialinė kultūra ir civilizacija taip pat ilgalaikiai perspektyvoje nušlavė, galima sakyti, be pėdsakų. Bet sprendžiant iš Žemaitijos radinių, bent jau Lietuvoje indoeuropiečių ir finų sugyvenimas buvo toks, kad čia yra tokio archeologo gyrininko ir knygos, ir teorijos, jisai išvedžioja, kad iš viso indoeuropiečiai jie net keliavo į Lietuvą, o atsirado Lietuvoje. Žemaitijos pelkėse atsirado. Na, ten nei tvora, nei mieta tokias jo teorijos. Visų pirma, dėl to, kad indoeuropiečiai buvo bronzos naudotojai. Ir, na, bronza, tai kas ten naudojo, kas nenaudojo. Labai jau brangus metalas buvo. Bet svarbiau, kad buvo gyvulininkystės dideli mylėtojai. Ir tas Lietuvoje esantis arklių kultas ir požiūris į karves, jis būtent iš tų laikų atkeliauja. Finai žemdirbystė ir gyvulininkystė, na, dėl gamtinių sąlygų galėjo užsiimti labai menkai ir jų tenai, na, ką jų estų kalboje ir suomio kalboje šiais laikais va iš indoeuropiečių tikrai atkeliavusios tokios savokos kaip kirvis, ten kirv kažkaip jie ten tarė, nebuvo pas juos tokio dalyko. Kol metalo nėra, na, koks ten, ką ten nukirsi su akmeniniu kirviu, nekažin ką. Turk pas juos. Prekyba nelabai buvo, nes nėra ką keista pusiau žemdirbiam, pusiau žvejam. Nieko ypatingo neturi. Žirnis taip pat atkeliavęs pats žodis pas estus iš balto. Nes irgi neaugino, šitie augino. Na ir galų gale yra ir bendroji europinė archeologija, kur labai aiškiai matosi, kad ta indoeuropiečių banga jį atklysta. Prieš dabar jau kiek čia, 3 tūkstančius metų į Europą ir nušluoja viską, kas buvo iki tol. Tiesa, ji netampa Europos dominantė, toli gražu ne. Išlieka ir tie senieji europiečiai, kur dievas žino paleolitinį, baskai berods, iš tokių. Išlieka viduržemė jūros regiono įvairios tautos su savo civilizacija ir papročiais. 13 amžiai vyksta čia tokia grandiozinė katastrofa, visam pasauliu beje vyksta ir ne visai aišku dėl ko, bet greičiausiai klimato rimti pakeitimą, jį taip ir vadinasi bronzos amžiaus katastrofa ir po jos žlunga visos senosios imperijos ir valstybės, kai kurios iš jų kaip Egiptas atsikuria, bet atsikuria po užkariavimo, na, naujoji Egipto karalystė prasideda, o kai kurios nušluojamos nuo žemės paviršių be pėdsako ir tik tai archeologai jos 19 amžiuje atranda. Sukrėtimas, žodžiu, globalus ir to sukrėtimo vienu iš rezultatų buvo naujų žmonių iš šiaurės įsiveržimas jau faktiškai iki Egipto. Tai nereiškia, kad čia egzistavo indoeuropiečių kažkokia superimperija, kuri štai atkeliavo ir vėliavo ir vėliai iškaršė. Čia pseudoistorikų paistalai. Bet indoeuropiečių judėjimas buvo ryškus. Ir pasiekė, Graikija pasiekė, Dorėnai yra indoeuropiečiai, buvo indoeuropiečiai, graikų dievai, kaip vaizduojami, jie šviesaplaukiai, žydrakiai, aukšti, šviesos odos ir panašiai. Tiek tik tai, kad tas Dorėno atėjimas tai buvo Graikijos ankstesnis Kretos Mikėno vadinamos civilizacijos žlugimu. Bet už tai įkūrė naujas valstybės. Kai kur tiesiog viską nušlavė kaip šiauriniai graikiai, o kitur kaip Peloponese įkūrė tokias va užkariautojų imperijas, teroristinės valstybės kaip Sparta. Na, Lietuvos gyventojai čia su tais visais graikų herojais nieko bendro neturėjo, išskyrus, kad kažkada protėviai bendri buvo. Greičiau jau mes turėjome šį bei tą bendrą su germanų ir slavų protėviais. Ne visai aišku, kas nuo ko ir kada atsiskyrė, bet kažkada, o tas kažkada tai va būtent indoeuropiečių atėjimas, visų čia tų trijų kalbinių ir kultūrinių grupių protėviai buvo bendri. Jie istorijoje vadinami kaip virvelinės keramikos atstovai. Ta virvelinė keramika pasiekė Reiną, pasiekė šiek tiek Didžiąją Britaniją, bet toliau už Reino, dabartinę Prancūziją, ir nenužengė. Taip pat būtent šitos archeologinės civilizacijos arba indoeuropiečių atstovai dar ir Lietuvoj vadinami, kartais tiesiog čia kaip sinonimas, virvelinės keramikos ir kovinių arba laivinių kovos kirvių civilizacija. Na, dėl virvelinės keramikos viskas turbūt aišku, lipdydavo iš molio puodas ir tiesiog juos papuošdavo, ar čia gamybos gal kažkoks technologinė gudrybė buvo, virvelė įspausdavo. Na, ir gražiau, ir matytas paviršius toks šiek tiek grublėtas, lengviau paimti būdavo. Na, o štai su koviniais laiviniais, tai kirvis atskira istorija, tai vyrų laidojimo daiktas. Ir tie kirviai matosi, kad prie jų labai ilgai ir atkakliai dirbta. Tai ne atsitiktinis akmens gabalas, jie nušlifuoti, jie išpuoselėti. Tai matyt tai, ko reikia pomirtiniam pasauliu. Ir dar svarbiau, kad jie netinkami jokiam darbui. Su tokiais kirviais nei ką nors nukirsi, nei žemę kaposi, nei medžiosi, nei mėtysi juos, niekam jie netinka, išskyrus vieną žudyti žmonės. Žiaurokai skamba, ne, galima kitaip pasakyti, gintis nuo priešų jie tinka. Nes su tokiu, už smailiu, aptakiu, tai smūgis beveik toks, kaip dabar su statybiniu plaktuku. O su juo vienu smūgiu galima plytą suskaldyti, nieko čia tokio sudėtingo. Ką visokie manijakai ir serijiniai žudikai padaro saukom, tai taip, šiais laikais ko gero reikėtų gaudyti žmonės su plaktukais, o ne su peiliais. Su peiliu ką nors nužudyti, tai čia reikia ilgiausių treniruočių, baisiausio fizinio pasirengimo. Ir dar ne taip greitai viskas pavyksta. Smūgis su plaktuku, per 2 minutes galima žmogų nužudyti. Prisėlinus, aišku, jeigu nesigina. Bet labai efektinga ir labai žiauriai, brutaliai ir baisiai. Tai žodžiu, atkeliavo tie mūsų protėviai, kurie žudyti mokėjo, nežinau, ar jie tuo džiaugiasi, greičiausiai ne, nes jokių tokių būdingų primityvesniem gentim ir civilizacijom galvų trofėjų, ten skalpų, visokių kaulų priešininkų, taurių darimo iš kaukolių, niekur baltų teritorijose šito nėra. Ir pas germanus buvo tokių dalykų protrukių, bet palyginus su keltais, tai germanai buvo vaikučiai. Ta beje, galima pasakyti ir su slavais. Mirties kulto gal ten apraiškų yra, bet tokiais, kad ateisim visus, papjausim, iškaposim, ne. Šito nebuvo. Tačiau, gyvulių auginimas, ganomų gyvulių, ne laukinių, ne vietinių prisiauginimas. Čia visų pirma žirga ir karvės. Bei, taip, indoeuropiečiai dideli avių mylėtojai, jau ką, avis gerbė. Na ir turbūt galima sutikti, kad labiausiai archajiniai mitai lietuvių apie pomirtinį gyvenimą tai ir yra, kad geri žmonės pomirties kaip avim virsta tokios sielos, kaip Ir ganosi po gerą pievą. O jeigu blogas gyvenime žmogus buvai, tai ganysiasi po mirties po prastą pievą. Na, nepasakysi, kad čia didžiausia bausmė pomirtinė, bet kažkokios... Kažkas tame yra. Na, žirga, kai be abejo, žinote, palaidojimus su žirgais. Jie žirgas palidovas į anapusybę pas lietuvius ilgą laiką buvo. Ir bendrai, ne visus arklius šventais laikė, bet baltus kokius nors, ar ten arklius dvynius gimusius, ar dar kokius iš tiesų galėjo garbinti visiškai rimtai ir visiškai atkakliai. Ne tame reikalas. Reikalas tame, kad indoeuropiečiai buvo turtingesni lyginant su finais, agresyvesni, stengiasi gyventi gyvenvietėm, ne pavieniam šeimom, ir matyt, kad toks reiškinys kaip karas, tai buvo jų suvokiamas kaip visiškai teigiamas, geras ir reikalingas užsiėmimas. Kuomet virvelinė ir laivinių kirvių keramika, na, keramikos civilizacija dar pasiekė, paribiai pasiekė, sakykim, Karpatų kalnus, tai yra vietas, kur yra alavo ir vario, kaip sisiautėje, jeigu taip galima išsireikšti, ar pasiekė bronzos gaminiai, tai pakilėjo viską į naują lygį. Jau nebe kirviai, o ietis, tame tarpe ir kirviai, koviniai peiliai. Žodžiu, ginkluotė tampa tuo daiktu, kurį karys pasiima po mirties ir anapusinį pasaulį. Jį vertinama, jį be abejo branginės vietinių nėra. Ir tai liūdėja, na, dabar atrodytų baisu šis skirtumas, tie ten kažkaip gyvena pelkėse, na, šitie pamiškėse, papievėse su savo vim ir karviam. Skirtumas buvo, tai iš tiesų revoliucija, perėjimas prie žemdirbystės, prie gyvulininkystės ir prie to, ką galima sakyti, valstybės gimimo. Nes būtent nuo indoeuropiečių prasideda, iš pradžių prasideda tik gyvenvietės įtvirtintos. Na ir tas įtvirtintas, tai ten, žinot, karčių kažkokios tvoros, gal žemės sutvirtintos. Dar neaišku nuo ko, ar nuo žmonių, ar nuo dėkingos vietinės faunos, nes visgi ir vilkai, ir meškos Lietuvoje gyveno, ir tauras netoks jau gražus ir mielas gyvūnėlis buvo. Na, taurų artimi palikuonis tai yra tie laukiniai jaučiai, kuriuos Ispanija augina koridom. Na, jeigu matėt, tai ten galit įsivaizduoti, kaip smagu miške tokį va, lietuviškam susitikt buvo. O jeigu dar jis ten ko nors užpykęs, ar jų ten trys tokie keturi, tai taip, jeigu jau kokia vieta tauro ten šlaitu, tauro upeliu, tauro pelkė vadinama, tai žmonės ten retokai lankydavosi. Nenorėdavo kažkodėl. Tai taip, pirmiai tvirtinimai galimas daiktas buvo skirti ir apsisaugot nuo gamtos arba savo ten turtą apsaugot, bet matomas, aiškus, ypatingai jau mūsų eroje, aiškus polinkis indoeuropiečių tvirtinti, statyti tai, ką mes žinome kaip piliakalnis. Ir čia yra viena iš Lietuvos rimtų ypatybių. Piliakalniai. Piliakalniai dabartinė Lietuvos teritorijoje jų būta apie 1000. Na, čia žinote, ne tai, kad milžiniškas skaičius, čia kažkas Gineso rekordų knygos vertas. Tiesa, vienu metu jie visi nebuvo, čia be jokios abejonės. Na, iš to 1000 dabar ten apie 900 aprašyti, apie porą šimtų jų sunaikinti, čia arba upės nuplovė, arba labai dažnai nutikdavo, kad nuardavo, arba kelius tiesant sunaikindavo, visko čia būdavo. Bet na, šiuo metu tokių, kuriuos kasinėti galima, apie 600 yra. Na, taip pat paskaičiu. Vienam rajonui išeitų ar savivaldybėje apie 10 piliakalnių. Tai, tiesa, galit pasakyti, kad vienu metu jie neegzistuodavo, nefunkcionuodavo, irgi teisybė. Vienu metu, ypatingai čia matyt, kada jų klestėjimo laikai nuo 6 iki, sakykime, 12 amžiaus mūsų eros arba po Kristaus, na, jų galėjo Lietuvoj būti irgi apie kokius 200-300. Na ir vis tiek išeina, kad vienam rajone 5 pilis ar piliakalniai. Tai yra labai daug. Nieko panašaus, šiaip kad va, ne pasienį, ne kur pastovus konfliktai, ne tarp, nežinau, Anglijos ir Velso, ar Anglijos ir Škotijos, ar Reino, ten garsus tos pilius pilaitės, kur prekinis pagrindinis kelias ir prekyba vyksta. Ne, čia tiesiog va taip. Statome, pasistatome. Ir dar daugiau, plotas Lietuvos yra, na, šiek tiek dabar šiais laikais truputį didesnis negu Latvijai. Na, tai Lietuvoje apie 1000 piliakalnių, Latvijoje suskaičiuojama apie 500. Greta buvo Prūsija, kurios bendras plotas ir panašus į Lietuvos, jeigu jau ten iki Vyslose žiūrėti. Prūsijoje piliakalnių apie 400. Tai net ir šiuo požiūriu Lietuvoje tas piliakalnių tinklas yra tiesiog neįtikėtinai tankus. Čia reikia turėti omeny, kad tokie gyventojų gyveno. Tai Mindaugo laikais Lietuvoje, va dabartiniai Lietuvos teritorijoje, jeigu gyveno 500 000 gyventojų, tai čia labai ir labai tanku buvo ir labai daug. Greičiausiai mažiau buvo. Dar anksčiau, tai iš viso galime kalbėti, kad ten iki 1000 metais, jeigu kokia 200 000 gyveno, tai tik pasidžiaugti reikėtų, kad tiek daug mūsų buvo. Nedideli skaičiai. Žemdirbystė labai primityvi, net ir lyginant su vakarų Europą. Dideliam skaičiui išgyvent nebuvo, kaip dirbamos žemės netiek daug, nes pelkės, miškai neįžengiami, arba tiesiog nederlingos dirvos. Na, gyventojų nedaug, pilių daug. Ką tai reiškia? Na, čia tiesiog tikrinu, ar dar neužmigot nuo paskaitos. Na, pagalvokit, kol galvojat, pasakysiu. Reiškia vieną, reiškia permanentinį karą. Ir pabrėžti reikėtų, kad tas permanentinis karas nevyko su kažkokiam invazijom iš išorės. Vienas kitas ateivių ginklas, strėlygalis ar palaidimas Lietuvoje randamas. Galima gal ten ir žiūrėti, kad čia kokie. Tiesa, etnografiniai gal čia Lietuvoje skito vienas kitas strėlė, vėliau gal ten su hūnais galima, ar gotais kažkas sieti, bet iš principo mažai ir labai mažai. Užkariavimų čia nebuvo. Rimtų tokių užkariautojų bangų, kurie viską sunaikina, išpjauna ir sukuria savo naujas pilis ir naujas bendruomenės. Archeologija tą labai pastebė, jeigu taip nutinka. Ne, gyveno vietiniai. Na ir tokia išvada, kad su vietiniais čia ir kariavo. Taip, tie 100 piliakalnių, na, 1000 piliakalnių Lietuvoje, tegul jau vienu metu ir 300, tai yra milžiniška našta bet kokiai bendruomeniai, ypač nedidelė ir žemdirbiškai, bet juos statė. Jie nebuvo vienodi, be jokios abejonės. Kai kurie iš jų, tai tiesiog pilis. Pilis, kuri tuo pačiu metu matyt ir valdžios, ir karo centras. Kai kurie iš jų galbūt net ir rezidenciniai, nes yra ten tokių piliakalniukų, kur na, dievas žino, na, du pastatai telpa su tvora, viskas. Mažiukas, bet jisai iš toli matosi, jisai gražus, jisai ten prie kažkokio šventesnio upelio stovi. Ir giraitė gal alka buvo, gal dievai kartu gyveno. Tai tokioj vietoj pastatytas piliakalnėlis, nepaisant to, kad ten gyvent gal ir nepatogu, bet jis galėjo suteikti tam tikrą valdžios sakralumą. Nemaža dalis buvo tiesiog gyvenvietės, kurios vienai par kitai sutvirtino savo gyvenamą vietą. Tai ne miestai, tai būtent gyvenvietės, nedidelės jos. Bet negaliu pastangų išsikasti griovį, susipilti pylimą, pastatyti sienas. Ramiau taip, žinote, būna. Dar dalis piliakalnių yra slėptuvės. Kuomet tarp pelkių ir nežinia kokių raistų gyvenvietė įtvirtinama, ten pastovi matyti ir negyveno, nes ir sunku ir nelabai yra noro. Ir prasmės nėra ko užsiimti pelkiai, bet kilus pavojų ten subėga gyventojai, ten jie ir pasislepia. Iš kryžiuočių kronikų matosi, kad kaip jie užpuola pilį, tai dažniausiai ten ne įgula ir ne tik įgulos aptinka, o subėga 100 000 žmonių. Na, kartais čia gal tų 1000 ir per daug, kaip Kauno pilį jau ten kryžiuočiai, kai užpuolė, tai galų gale prirašė, kad 10 000 ten žmonių, visko buvo 10 000. Tai 10 000, jeigu Kauno pilis susirinktų, tai jie ten stovėti nebūtų, kur trim eilėm gulėtų ir mėgotų. Na, matyt, čia tam žinai istorija, metraštininkų duomenis reikia gražiai dalinti iš 10 ir gal tada kažkas panašaus bus. Apie 1000, tikiu, kad gyventojų galėjo sutilpti, tikėdamėsi, kad pavyks atlaikyti antpolį, o antpolis labai ilgai, ten 2-3 dienas gal tęsis. Tai gerai, piliakalnių būta įvairių, nuo jų prasidėjo pirmieji, na, miesto užuomazgos, prekybinės miesto užuomazgos, prie rezidencijų ėmė kurtis priemiešiai, papiliai tiksliau, kur specializuoti kokie nors amatininkai kūrėsi, o dar kiti tiesiog laikui bėgant išnyko be jokių pėdsakų. Galėjo virsti bajoro rezidencijom, o galėjo ir nevirsti, taip kad šiais laikais piliakalnių, na gerai, Kernavės va yra visas kompleksas, bet čia aišku, kad sietina su Traidenio, Vytenio, Gedimino laikais. Trakai, čia jau Gedimino ir Kestučio, ir senieji Trakai Vytauto gimtinė. Na, žinomas puikiai visas Gedimino Vilniaus įkūrimo legenda ir mitas. Bet tokių va, tankaus piliakalnio tinklo buvimas vėlesniam Lietuvos gyvenimui, ko gero, na, jo labiau politiniai sistemai, ypatingos įtakos nedarė. Pilininkai ir horodničiai, jie buvo, kurį laiką net ir ponų taryboj buvo, tačiau, na, prasidėjus šaunamojo ginklo dominavimui, artilerija ir mūro pilių statymui, viso to tankaus ir tokio išpuoselėto pilių pilaičių tinklo nebeprireikė. Pilise buvo sunku gyventi, nepatogu. Tiesiog, na, įsivaizduokit, stovi ant kalno ir kiekvieną tau žabą reikia užsinešti, kiekvieną vandens lašą atsitemti. Tai paverčia gyvenimą sudėtingu. O jeigu pilis dar pastatyta tokioj kaip Trakų ar Kauno, aplink vanduo, drėgna, džiova garantuota, ten tokioj pily gyvendamas turi visą laiką sėdėti prie krosnės ir ją kurenti. Priešingu atveju po 5-6 metų numirsi ir neišgelbės niekas. Taip, noro ir toliau gyventi pilise buvo mažai, o jo labiau, kad ir susikūrus centralizuotai valstybei, valstybė buvo suinteresuota naujų, karinių, mūrinių, tvirtų pilių statymų, o ne šita visa 100 medinukų egzistavimu. Plus dar tie medinukais, ten visur valstybinės įgulos nepasodinsi, neįkursi. Vadinasi, vietinis bajoras gyvena pily ir jau tu jam taip be specialaus karo žygio nieko nepadarysi. Tai irgi valstybė greitai suvokė, kad leisti šitam fenomenui egzistuoti galima tik labai ir labai atsargiai. Visa tai baigėsi tuo, kad 16 amžiaus pradžioje, Seimų laikotarpiu, ten be jokių tokių iniciatyvų, tiesiog beveik iš praktikos gavosi, o vėliau ir Seimo nutarimuose, ogi drausti statytis pilis, įtvirtinimus, bet kokius, be Seimo leidimo negalima. Tai gali sakyti, kad štai, o kokie Radvilos ten pasistatė, Biržose ar Nesvyžiai, pasistatė, bet jie gavo specialų leidimą. Visiem kitiem gyvent savo pilį, o dar kokioj ten bastijoniniai, o dar gal mūrinė ir susamdoma įgula, buvo tiesiog draudžiama ir draudžiama griežtai. Taip, kai kurie įsigudrindavo. Įsigudrindavo, siesi, pilikusi. Yra, kaip jis ten, Baltadvaris, berods irgi toksai. Galima apti vieną kitą. Bet tie įtvirtinimai bus neženklus tokie, kad jeigu kas galima išsigint būtų, kad čia šiaip tokia tvorą pasistačiau, tik didesnė gavos. Pasakyt, kad jos vaidino kažkokį karinį vaidmenį neišeina. Ir taip, gana lengvai, bet už tai per ilgą laikotarpį, tai yra nuo 15 iki 16 amžiaus, ta pilių ir piliakalnių Lietuva, galima sakyt, baigėsi. Tai vienas iš šitų aspektų yra toks. Valstybingumas Lietuvoje atsiranda užuomazgos labai anksti, bet iki valstybės, kaip mes ją dabar suvokiame, buvo labai ir labai toli. Kokia buvo politinė sistema? Na, galų gale priejom po gero pusvalandžio. Politinė sistema, aišku, buvo monarchija, tradicinė, jei taip galima pasakyti. A, praeitą paskaitą žadėjau, bet dar neįdėjau, tai įdėsiu to Žano Polio Ro Karalius, mitai ir simbolis knygą. Čia tiesiogiai su mūsų gal paskaita ir kursu nesisieja, bet kaip sakiau, čia toks šių laikų monarchisto ar žmogaus, kuris į monarchiją žiūri labai, labai palankiai veikalas. Turėsit norą, pasivartykit, paskaitykit, ten nedideli skireliai, ir jis daug dėmesio kreipia į monarchijos dieviškumą, į ištakas, į tai, kad tai universali sistema nuo Egipto, nuo Kinijos iki 17-18 amžiaus laikų. Tiesa, jis krenta, kad jis čia taip na, ir pavardė išduoda, kad apie ką jis daugiau gali rašyti. Prancūzija ir Ispanija pas jį ten dominuoja, na, visa kita, kas užreina, tai nelabai ir domina. Praslysta ir rusų vienas kitas valdovas ir normano. Na, apie lietuvius, berods, ne, jisai ten per toli Lietuva ir šiais laikais nuo Prancūzijos ir Ispanijos. Bet paskaityti galima jo labiau, kad nesausai parašyta. Tai gerai, monarchija. Kokia ta monarchija? Lengviausia būtų, jeigu jie patys būtų parašę, tie mūsų protėviai. Na, bet su raštu buvo šiaip savo, o rašyti apie kunigaikštį, net ir ką nors gero buvo pavojinga, nes maža ką, gal per mažai pagirsi ir nutiks, kaip nutiks. Pirmieji mūsų, ką netgi ten tas Vytauto išaukštinimas, tai visgi jau 15 amžius ir kas rašo? Vienuoliai rašo, rašyti taip pat 15 amžiaus vidury, pirmieji metrašiai perkuriami, sukuriami. Na, o jau 15 amžiaus pabaigoje jau rašo na, kaip autorinės istorijas. Jie gali vadintis tai ten metraščiais ir kronikom ir kaip tik norit, bet jau jos turi tam tikrą ideologinį užtaisą. Tai visa bėda ar laimė ar nelaimė buvo ta, kad 15 amžiaus pabaigoje jau čia ta mūsų monarchija tokia silpnoka. Valdovas Lenkijai, koks nors Kazimieras. Lietuvoje ima tvarkytis pamažu ponų taryba, jiem to monarcho stipraus ir dar Vytauto panašaus nelabai reikia, nelabai ir norisi, kad toks būtų. Geriau, kad toks truputį ar vaikas, ar koks ten kvailelis sostė būtų, netrukdytų rimtiems žmonėms užsiimti rimtais reikalais. Ir ką galėjo tą darė, ir tai atsispindėjo beje ir šaltiniuose. Nerasite Lietuvoje čia tų monarchistų, kurie šauktų, kad ten gyvenimą už kunigaikštį atiduosim ir visi žūsim, bet ten ką nors padarysim. Nebuvo. Nebuvo tokių. Ir kažkokio pataikavimo negirdėto nebuvo. O kasgi buvo? Buvo gerai. Buvo kunigaikščiai. Kas yra kunigaikštis? Monarchas, valdovas. Kunigas gali būti. Čia beje pas Lenkus tas pats nutiko, nes na, kunigaikštis, tai ksonž tiksliau. Na, o kunigas irgi ksonž Lenko kalboj, tas pats. Kažkoks valdžia turintis žmogus. Tiesa, dar Lenkai ir menulį ksenžit suvadina, nes čia irgi, kad tiesiogiai menulio nevadinti, tai vadini jį kunigaikštį. Na, daugiau mažiau pasakose ir tas pats menulis ir pas mus kunigaikštis, na, o saulė tarsi karalienė ir reikšmingesnis reiškinys. Pas slavus ir rusus. Na, kas mum tie čia slavai? Kažkada, bent jau iki 6 amžiaus, matyt, nelabai čia mes ir skiriamės nuo jų. Vėliau įvyksta Hunų imperija nutinka ir tuos visus rytų baltus tiesiog nušluoja Hunai. Nušluota Dniepro baseino baltų civilizacija. Atsikelia slavai, atkeldinami jie greičiausiai, nes Hunų pavaldiniai. Na ir prasideda mūsų įdomioji istorija su rytų slavais, konkrečiai su bendravimas su būsimais rusais. Pas juos yra knes arba kunigaištis. Tas knes arba iškraipytas kioningas, arba vietinis pavadinimas, arba kas dar labai gali būti, tai kaganas. Nes iki Vladimiro I Rusijos krikštytojo Yra ir arabų šaltiniuose, ir europiečių šaltiniuose, ir net europiečių vakarų katalikų. Ir net pas normanus įvardinama tai, kad Rusiją valdo kaganas. Kas čia toksai? Kaganas tai turkiškas valdovo pavadinimas. Stepė, didžioji stepė, nuo Kinijos iki na, galima sakyti, iki Kijevo. Kažkada milžiniška teritorija, kurioje daugumą ilgą laiką sudarė įvairios turkakalbės tautos. Šeštam, na, dar anksčiau, ten nuo antro iki šešto šimtmečio, tose stepėse klajojo, na ir klajojo, ir valstybė buvo sukūrę. Tiurko kaganatas toksai buvo. Na va, tai kas valdo kaganatą, kaganas ir valdo. Labai įdomus dalykas nutiko, kaip čia pasakęs, rytų dabartinėje Ukrainoje, tai susikūrė tenai ir Šiaurės Kaukaze ne kas kito, o pirma tokia centralizuota ir rimta valstybė viduramžių šitam regione mūsų, tai Chazarų kaganatas. Chazarų kaganatą galų gale Kijevo Rusė pribaigė, jį sunaikino. Kuo tas Chazarų kaganatas buvo ypatingas? Tuo, kad ten buvo tiurkai, pusiau klajokliai, bet jau ir miestai buvo, ir valstybė centralizuota. Jie pasistengė, kad islamas neperžengtų Kaukazo, tiesiog užkimšo kelią musulmonų užkariautojam. Iš vienos pusės, iš kitos neįleido visokiem iš rytų Europos nuotykių ieškotojams skverbtis į tą regioną. O dar turbūt įdomiau, kad Chazarų kaganatas priėmė judaizmą. Na, žydų religijos išpažinėjai buvo, bent jau elitas jų. Kaip minėjau, 10 amžiui tas kaganatas buvo sunaikintas, bet galima spėti, kad tam tikras nusiteikimas, galbūt ir pavadinimas valdovų, išliko. Išliko, buvo perimtas kaganatą nusiaubusiu ir užkariavusiu Kijevo Rusiaus kunigaikščiu. Beje, čia bendram išsilavinimui, karaimai, tai yra to Chazarų kaganato tiesioginiai palikuonis. Nes Chazarų kaganatas jis judaizmą priėmė, bet jis priėmė jį tą, na, tokį visai paprastą, primityvą ar ankstyvą. Jie nebuvo kaip dabartiniai judaizmo išpažinėjai. Na, ten Talmudas jiem nieko nereiškia, galima pasakyti taip. Jie vadovavosi penkiaknygė ir dabar vadovaujasi. Ir karaimai, karaimo kinesios būtent yra tokia antikinė judaizmo, sakykim, taip forma. Lietuvoje tai aišku, kad karaimai atsirado ne tais laikais, ne 10 amžiui, patys žinote, iš Krymo, o Kryme to Chazarų kaganato įpėdiniai palikuoniai ar gyveno. Na, Vytautas juos atsikėlė kaip tokios kunigaikščio asmens sargybinius, trakus saugoti. Labai gerai tokie saugotai, nes jie su vietos gyventojais nesusiję, jie be didžiojo kunigaikščio neturi kur ir pasidėti, taip kad interesai sutampa. Ir jie gyvena, ir kunigaikštis gyvena, ir nuo vietinių gyventojų dėkingumą kunigaikštis saugoja. Na, o mes turbūt karaimam padėkoti turėtume už kibinus, ypač jeigu gerai padaryti, tai tikrai praturtina Lietuvos kulinarinę tradiciją. Aš jau šimtalapį taip pat pyragą, jų čia specializacija buvo. Tiek to, duok dieve, kad visų žlugusių imperijų įtaka Lietuvai būtų tik kulinarinė. Bet labai galimas daiktas, kad Rusijos kunigaikščių valdžia, suvokimas, kaip jie save vaizduoja ir kaip nori, kad juos vaizduotų, atkeliauja iš Kagano ir Kaganato. Juo labiau, kad tau legendoje apie Rusijos krikštą, tai renkasi iš 4 religijų Vladimiras. Kuo jam ten tapti? Kataliku? Na, kažkaip džiaugsmo nekelia katalikai. Po to musulmonų atsako ten aforizmu tiesiog, kad vienintelis džiaugsmas Rusijoje gerimas yra, ir be gerimo mes gyventi negalim. Čia be abejo ne apie vandenį. Gerimas, alkoholis, vienintelis džiaugsmas ir be jo gyventi negalim, dėl to islamo priimti jie negali. Nors tarsi patiko, nes ten kelias žmonas galima turėti. Na ir vieną trečias variantas judaizmą priimti. Irgi galvoja Vladimiras. Tiesa, atsisako, nes sako, kur judėjo ar žydų tėvynė. Nesuprasi. Jeigu Dievas va, šitaip jūs sumalė, tai kodėl jūs galvojat, kad priėmus jūsų religiją, kas nors gero Kijeve nutiks. Na, kas ten buvo, kaip nebuvo, bet tiesiog norėjau pabrėžti, nes patys rusų istorikai šitą sąsają su tiurkų kaganatu, su hazaro kaganatu, valstybingumo tradicija, pirmos valstybės centralizuotos, mokesčius renkančios su reguliare pastove armija, su valdžiai. Jie šitą mėgsta nutilėti, nustumti, kad nebūtų. Žydai nepatinka, čia galima taip įtarti, arba nepatinka, kad kokie čia galėjo užsieniečiai šitokią rusų nacionalinę valstybę imti ir kūrinėti ar įtaką daryti. Labai, aišku, įdomus klausimas Normano įtaka Lietuvai, bet matyt, jisai tą įtaką netokia jau ir didelė. Jarlai arba kioningai, germano ar normanų, kaip kariaunų vadai, kaip paveldimi tokie. Jo labiau, kad Lietuva ir kūrėsi amžinų tų karų fone, ar tarpusavė, ar išorės. Tai būtų perspektyvu ir įdomu tai nagrinėti, jo labiau, kad nepamirškim, užkariauvimai tai visai čia pat normanų. Semba užkariauja nuo dabartinės Kaliningrado srities pagrindą. Normanai tiesiog ten ir istorijos šaltiniuose aprašyta, ir tradicijoje liko, kad vienintelė iš prūsų, kurie nuo kitų skiriasi, nes ten kažkada užpuolė, vyrus žudė, moteris vedė, tie vaikai užaugo ir vis tiek prūsais pasidarė. Pirmos vietovės paminėjimas, šitas garsusis Apuolės puolimas dabar Žemaitėje, bet kažkada tai Kuršiai gyvena. Kuršas ir Kuršas moka mokesčius Danam mokėjo, vėliau Švedam ir matyt, kad Kuršai tam normanų pasaulį dalyvavo. Na ir pagaliau, tai jau ką, Klaipėdoj buvot, upė teka, Danė vadinasi, Dangė, kas ten nori, taip irgi. Trys gyvenvietės Danų buvo prie Klaipėdos, buvo Palangoj ir ten dar tarp Palangos ir Klaipėdos. Na, gal dar į šiaurę, kur gerai paieškojus tarp Palangos ir Liepojos, gal dar kelias aptiktume. Buvo, bet matyt, kad kuomet prūsai Sembos, kaip čia pasakęs, vėl suprusėja, išprūsta, jie tuos Danų gyventojus iškrapštė, nes gal dabar keistai atrodo, bet iš tiesų Klaipėda, kai pastato miestą, tai ne Kuršiai, ne Žemaičiai, o Sembai. Na, Sembo daugiau mažiau, kur Karaliaučius, va tenai. Iš ten surengė baisiausią žygį, Kuršmarėm atplaukė iškrapštyti visus, tuo metu ten Livonijos ordinas įsikūrinėjo, išvyti ten tuos kryžiuočius, nes čia Sembo žemė. Na, matyt, kad kažkada, kai iškraustė Danus, tai iškraustė juos ne tik iš Klaipėdos apylinkių, bet ir iš visur kitur, kad jų čia nei kvapo nebeliktų. Tai, žodžiu, Lietuva čia pat, lietuviai čia pat. Yra ten sagės panašios, Švedijoje jas baltiškom vadina, lietuvo arba kokiom lietuviškom, Lietuvoje švediškom, ginklai. Tiesa, nėra komplektų. Yra tik pavieniai ginklai, kuriuos naudoja lietuviai. Palaidojo su tais kardais iš Skandinavijos, ar Šiaurės Vokietijos, ar Danijos. Viso to yra. Užkariavo kelią iš Baltijos jūros į Juodąją normanai. Ten jau net ne valstybės, o tiesiog jau tokie kaip vikingai, pusiau banditai. Įkūrė, ar gal neįkūrė, valstybės buvo iki tol, ar valstybingumo centrai kunigaikštystės. Bet jie suvienijo, nušlavė Novgorodą, iš pradžių senąją Ladogą įkūrė, kaip ir sostinė. Vėliau Novgorodas, Šiaurės Rusijai, o dar vėliau ir Kijevą užima. Askoldas ten toksai, pirmasis kunigaikštis. Ir ne tik, kad užima kažkokią, o galiausiai ir suvienė. pusiau legendinis rusų kunigaikštis Igoris jau tenai kontroliuoja nuo Baltijos iki Konstantinopolio vandens ir iš dalies ir sausumos kelią. Tai taip sakant, normanai čia pat kūrė valstybės, čia pat užkariauja. Kokia jo įtaka Lietuvai, Lietuvos kunigaikščio suvokimui, dievas žino. Kažkokia matyti yra, bet neypatinga. Nesigiminiavo, nesipainiojo, ypatingos prekybos taip pat neišvystė. Kuomet 11 amžiui Rusijos valstybė, Kijevos Rusijos, tiksliau, ne Rusijos, valstybė centralizuojasi, ten ypatingai Jaroslavo ar Jarisleivo, kaip jį normanai vadino, laikais pradeda ekspansija ir į mūsų kraštus, į etnografinę Lietuvą. 1040 metais jotvingius ten daugiau puola, bet matyt pasiekė, na, Nemuną tai jau pasiekė, kurgi nepasieks. Pastato Gardiną ir Naugarduką. Čia tiesiog Kijevo Rusios užkariavimai. Tie užkariavimai irgi nėra visiškai aiškus. Ką jie čia užkariavo, ką neužkariavo. Nestoro metraštį mini, kad lietuvis išvardina, kad jie moka mokesčius rusų kunigaikščiam. Bet ten išvardina ir kuršius, ir jotvingius, kurie jokių ten niekam mokesčių nemokėjo. Greičiausiai čia kažkada gal sumokėjo. Dar vienas žygis surengiamas 1066 metais. Tenai naujas, kaip sakant, valdovas su visais kariauja kaimynais iš eilės. Ir Mozūrija užpuola, ir jotvingis, na, pakeliui ir Lietuvai kliuva. Ką ten laimėjo, ko nelaimėjo, irgi nesuprasi. Metrašiuose išlieka ten tas paminėjimas toksai, kad lietuviai mokėjo mokesčius vantom ir karnom. Na, žinot, jeigu iš tiesų vantom ir karnom, tai arba čia daugiau Lietuvoje nieko gero nebuvo, arba ten jau ta Kijevo Rusia kažkoks taboras vagių ir nežinia ko buvo. Nes jau žinot, ir Kijevo, ir Maskvos Rusioj, ko jau ko, beržų taip pilna. Vantų prisipjauti gali kiek nori ir vežti iš kokio Kauno ar Vilniaus vantas į kur, į Kijevą, Černygovą ar Smolenską, tegul ar Polocką, tai jau čia būtų kažkas tokio neįtikėtino. Galimas daiktas, kad tas vantos ir karnos čia gal kita, na, karnos tai iš viso čia arba liepų požėvis arba eglių šaknis, pintiniam daryti žaliava. Vyžų neturi, nu, iš ko nusipinti neturėjo. Na, žodžiu, sunku paaiškinti, tas dvi versijos yra viena, kad čia tie mokesčiai buvo simboliniai, tiesiog va, duoda beržo šaką ir ten kokią šaknį, ir va, mes pripažįstame, kad jūs mūsų čia kažkokie globėjai ir vadai. Galėjo tai būti, be realios duoklės, o tik tokia. Kitas dalykas, kad galbūt tai buvo kažkokios nematerialinė duoklio įsipareigojimas. Vanta naudojama pirty, o pirtis tais laikais galėjo būti suvokiama, kad va svečias atvyksta, tai prie stalo sodinant jį į pirtį atveda. Nusiprausti, atsigauti. Galbūt čia toks įsipareigojimas, kad kažkas priiminėti vykstančius per Lietuvą. Na, sunku pasakyti, norėčiau tik, kad žinotumėte, jog 11 amžiui Lietuvių žemės papuola į vatą Kijevo Rusios su gana savotiškais kunigaikščiais įtakos sferą. Ir vėliau lietuvių kunigaikščiai, jiegi patys tampa rusų kunigaikštyščio kunigaikščiais, vienur užkariauja, kitur susigiminiuoja, trečiur, kaip Novgorode ar Pskove, ten juos tiesiog išrenka kunigaikščiais, dar kartais kažkokie avantiristai trumpam tampa, kaip Smolenske, Merkurijus ir Maskvoje Astikas. Na, taip keistokas vardas kaip lietuviai Merkurijus, bet jį taip įvardino. Metraštininkai ir žinok dabar, kas jis ten toks iš tiesų buvo. Kankinys jisai ten visoks nuo mongolų bandė apginti, nepavyko. Kaip bebūtų, lietuviai ypatingų problemų tapti rusų kunigaikščiais nei patys matė, nei rusai matė. Tai matyt apie tam tikrą kultūrinį kodą kalbą. Iš kitos pusės, pažiūrėjus į Lietuvos paveldimumą, į susiklošiusią valdžios perėjimo praktiką ir taktiką, nieko panašaus, kas vyko Rusijoje, Lietuvoje nebuvo. Bet metrašiuose, taip, lietuvių kunigaikščiai vardinami kaip kunigaikščiai, tai prilygina juos rusai savo kunigaikščiam. Šalia to dargi ir išskiriami didieji Lietuvos kunigaikščiai. Na, ta garsioji sutartis su Haličių Volynė, kuomet tarp kelių desėtkų čia tų lietuvių kunigaikščių, kunigaikštukų, turbūt taip įvardyti juos galima, bet išskiriami ir keli didieji kunigaikščiai. Na, Mindaugas su savo broliu, vieni iš tokių. Tai taip, ignoruoti Rusijos įtaką Lietuvoj būtų pakankamai kvaila ir nenusiriskime turbūt iki tokio lygio kaip rusai su Chazarais ar vėliau pečenegais, polovcais ar mongolais, bet ir suabsoliutinti nereikėtų, kaip tie patys rusai savo istoriografijai ir daro. Kunigaikščio ištakos, kas jis bebūtų, Kioningas, kunigaikštis, Ksonžas ar Knezius, jos buvo tokios. Susidūrus su vakarų Europa, su krikščioniška tradicija, šitą fenomeną irgi reikėjo kažkaip įvardinti ir jį įvardino. Pasirinko terminą diuks. Jisai gal ir būtų viskas gerai su tuo diuks, kunigaikštis, bet jisai, tai atleiskit, o kas tie diuksai buvo? Diuksai, tai Romos imperijos laikais, respublikos ir dar anksčiau buvo įvardinami karo vadai, va toks karo vadas yra diuks. Musolinis beje savo dučę, kaip tą tokį vadeivą, išsivertė, pabandė įvesti į politinę apyvartą. Na, diuks tai diuks, bet romėnų akimis diuks tai jis valdovas, bet laikinas valdovas. Vat kariaunai vadovauja ir diuksini savo visus. Magnus diuks, didysis kunigaikštis, čia iš viso Romos imperijos laikais kažkoks nesusipratimas, nes arba tu esi karo vadas, arba nesi, no koks tu dar gali ten Magnus, didysis, ar kažkoks minimus Maximus ir dar koksai ten Optimus diuks. Ne, jiem tai buvo gana sunkiai suvokiama, ir aišku, kad čia tie diuks ir Magnus diuks, tai vertiniai iš vietoje egzistuojančio to kunigaikščio ir didžiojo kunigaikščio, arba Knezio ir Velykiai Knezio. Tai įvardinimu, dar reiktų pabrėžti, kad pačioje Europoje tų diukų visokiausių būta, bet jie buvo suvokiami kaip hercogo tokiam lygmenį. Beje, man regis ir kryžiuočiai ten hercogo yra įvardinę Vytenį, Gediminą netgi, bet galų gale su tais hercogais čia irgi aiškintis, kokie čia dar karolingų laikų, kaip čia į Lietuvą titulas ar kas atkeliavęs, nesinorėjo. Ir pagaliau hercogas pavaldus kažkam, imperatoriui ar karaliui. Čiagi kunigaikščiai, na, nepavaldus niekam, jie yra suverenai. Tai greta tas diuks ir iš jo išplaukusios kunigaikštystės, ar čia tokia tiesioginė vertinė iš rusų kalbos, na, ima laikas nuo laiko naudoti ir reks. Reks latino kalboje tai karalius, bet vėlgi karalius toksai truputį ribotas. Karalius romėnų tuo supratimu. Ne absoliutinis monarchas, ne koks ten despotas, o valdovas besiriamentis savo kariauną. Na ir ypatingo skirtumo, kol Lietuva nepriima krikšto, ar čia tuos valdovus vadino kneziais, ar diuksais, ar reksais, nei patys jautė, nei matyt, kam nors už Lietuvos ribų tai labai rūpėjo. Neverkė ir dėl to, kad Mindaugo karalystė ten kažkur išnyko, nesidžiaugė ir tada, kai ima oficialiai tituluoti didžiaisiais kunigaikščiais. Tai gerai, šios paskaitos toks apibendrinimas savotiškas. Sukurti politinę sistemą ar instituciją, kuri būtų absoliučiai originali, galbūt galima, bet tada jau turi būti labai izoliuota visuomenė. Kur nors ten tarp miškų ežerų pageidautina saloj ir kad netrastų niekas iki 18 amžiaus. Visais kitais atvejais vyksta idėjų, teorijų, terminų ir praktikų difuzija, kuri va vietose įgauna savotiškas formas. Lietuvoje visą tai įgavo kunigaikščio ir didžiojo kunigaikščio valdymo formas. Kuo užsiminėjo kunigaikščiai? Be jau mano minėto gerimo ir kariavimo pakalbėsime kitą paskaitą, o užsiimti jie turėjo kuo. Ir jeigu šitoj paskaitoj, tai čia daugiau kažkokios prielaidos, įtarimai ir versijos, tai Tai žengiant į priekį, artėsime prie tų laikų, kuomet jau galima kalbėti rimtai ir galima daryti tam tikrus teorinius apibendrinimus. Na, o šiandien, tikiuosi, dar ne visi užmygot. Atsibudot. Gerai. Gerai, šiandien tiek. Dėkui uždėmesi ir viso geriausio.